सालन निकालने का तरीका भी बयान फरमा दीजिए। कड़छे यानी बड़े चम्मच से हिलाकर नीचे की तरफ से सालन निकालें ताकि तेल कम जाए। हत्तल इम्कान हर थाल में एक ही मिकदार में बोटियां और आलू वगैरह जाने चाहिए, इसका ख्याल रखिए। जाय नसीब हर सालन में उसूल बरकत के लिए कुछ न कुछ कद्दू शरीफ के टुकड़े डाल दिए जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب